Og vejret i dag byder på mest skydevejr med regn, der langsomt breder sig op over landet sydfra. Men efterhånden så bliver der også mulighed for at kigge til solen. Temperaturer ligger lige nu på mellem 8 og 13 grader, og vinden den er svag til jævn fra en nord- og nordøstlig retning. Nu sender vi programmet Tredje Planet fra Solen, der i dag fortæller historien om, at nye DNA-fund viser, at bondekulturen indvandrede til Skandinavien, og at de oprindelige skandinavier altså ikke længere eksisterer som selvstændige mennesketyper. Og vært på Tredje Planet fra Solen er i dag Henrik Prætorius. God fornøjelse. Stenalderen. For omkring 6.000 år siden har vi drevet landbrug i Danmark. Men hvordan gik det til, at vi blev bønder? Var det landbrugere sydfra, der rykkede ind og tog vores jord og dyrkede den? Eller spredte landbrugsteknikkerne sig langsomt fra egen til egen, fordi naboer lærte af hinanden? Det er et spørgsmål, som har været intensivt diskuteret blandt historikere og arkeologer de sidste 1.500 år. I denne uge offentliggjorde en dansk-svensk forskningsgruppe så deres DNA-analyser fra mennesketnogler fundet i Sverige. Og især et af resultaterne vækker opsigt. En mand, som har boet i det sydlige Sverige for ca. 5.000 år siden, er tydeligvis af sydeuropæisk afstamning. Professor Eske Villerslev fra Grundforskningscenter for Geogenetik ved Statens Naturhistoriske Museum, har I nu afklaret spørgsmålet om, hvorvidt vi blev landbrugere, fordi landbrugere vandrede ind i området, eller fordi metoden gik fra hus til hus? Jeg vil sige, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har afklaret det, men jeg vil sige, at vi kommer med et rigtig godt bud på det, hvad der er sket i hvert fald. Og man kan sige, at det, der altså viser sig, det er, at denne her meget tidlige agerbruger fra Sydsverige, hun er nærmere beslægtet, kan man sige, med sydeuropæere, end hun egentlig er med nutidige skandinaver. Altså hun minder i virkeligheden om sådan nogle grækere og den slags folk nede fra Sydeuropa. Og det vil sige, det tyder altså helt klart på, at agerbruget, eller det er i overensstemmelse med ideen om, at agerbruget er noget, der er blevet bragt til Skandinavien og til Nordeuropa ved en folkevandring. Altså det er ikke kun et spørgsmål om, at kultur har bevæget sig, kan man sige, at man har lært, at jæger i Danmark bare har lært og så pludselig dyrke jord og slå græs og den slags. Der er altså kommet nogle andre folk op til Skandinavien, og som har bragt denne her viden med sig. Det andet, vi også kan se, det er, at vi jo kigger altså også på tre skeletter, kan man sige, af meget sene jæger samlere. Og de her jæger samlere, de synes at være nært beslægtet med sådan noget som finner og russere. Og man kan sige, at i virkeligheden, så hvis man kigger på jægersamlerne, og man kigger på den her tidlige agerbruger, så kunne der godt danne sig et billede af, at den nutidige skandinaviske befolkning, det er i virkeligheden en opblanding mellem, kan man sige, de her jægersamlere og så de her agerbruger, som kommer ind. Så folk er rykket ind med nogle landbrugsteknikker, og dem, der har været der i forvejen, som har levet af fiskeri og jagt og samle bær og så videre, rødder og alt det, vi kender fra jæger og samlerkultur, de har så blandet sig, men først langsomt, eller hvad? Ja, det ser ud som om, at de har blandet sig, altså fordi, at hvis du kigger sådan genetisk på det, hvordan ligheden er mellem de her jægersamlerskeletter og så det her tidlige agerbrugsskelet, og så kigger på de nutidige befolkning i Europa, så må man sige, at så ser ud som om, der er sådan en transekt, der går fra Sydeuropa mod Nordøsteuropa, altså at man kan sige, det, du ligner mere og mere den her tidlige agerbruger, nu længere du er sydpå, kan man sige, i Europa i dag, altså er sydeuropæer, så bliver du mindre agerbrugsagtig, nu mere du bevæger dig mod nordøst, og det vil sige, dem som sådan det ser ud til at være mindst agerbrugeragtige, om du vil, det er sådan noget som russere og finner og nogle folk fra Østeuropa. Mens at du ser det modsatte billede, hvis du kigger på de her tre jægersamlere, vi har kigget på, så ligner man altså mest jægersamlere i dag deroppe i Nordøsteuropa, og Finland, Rusland, og så når længere du kommer sydpå, desto mindre ligner du, kan man sige, de her jægersamlere. Og det kan man altså tolke som om netop, at der har været, kan man sige, en oprindelig indvandring af nogle jægersamlere sydpå, og så senere så kommer der en indvandring af bønder, kan man sige, sydfra, som blander sig med de her jæger samler, men altså, hvor, kan man sige, hvor det, de blander sig allermindst med dem, det er altså over i Finland, Rusland og Østeuropa. Så i Danmark må man forvente, at der har været blandet endnu mere op, måske? Ja, Danmark ser det helt klart ud som om sådan noget som Danmark, Sverige, at der er klart blandet mere op med de her sydeuropæere, end man for eksempel er i Rusland, Finland og Østeuropa. Det skal siges, og det synes jeg er vigtigt at pointere, altså der er, kan man sige, meget få skeletter, vi kigger på. Og det er skeletter fra en meget bestemt, kan man sige, en bestemt periode, nemlig slutningen af der, hvor vi har jægersamlerne. De allerseneste jægersamlere, og så et enkelt skelet, kan man sige, af en agerbruger. Og derfor, altså før man kan sige, at det virkelig bliver sikkert, denne her fortolkning her, så må jeg sige, så skal man klart kigge på flere skeletter, og det er noget af det, vi vil gøre blandt andet på det danske materiale. Ja, fordi det her kvindeskelet fra det sydlige del af Sverige, det er jo bare en enkelt person, altså, og som ovenikøbet lever 1000 år efter, at man ved, at det her skift mellem landbrug og jægersamfund, det sker. Og en enkelt person, det kunne have været en turist eller et eller andet. Jo, men det er helt klart, at selvfølgelig, hvis man skal være meget sikker i sin sag, så skal man have flere skeletter. Vi skal også have flere skeletter over en større tidsperiode, om du vil. Men ikke desto mindre, må man sige, altså sandsynligheden, alt andet lige, må man sige, sandsynligheden for at lige fange sådan en turist der, hvis du dykker ned tilfældigt og tager noget, der skulle være en tidlig agerbruger, er jo meget lille. Og det er meget, meget store mængder genetisk data, vi kigger på. Det skal man også holde sig for øje. Altså, det, selvom det er nogle få skeletter, så er det mange genetiske markører, vi kigger på fra dem. Og det giver altså noget styrke til studiet her. Men jeg er helt enig, altså det er klart, at fremadrettet, så skal vi have kigget på nogle flere skeletter, og vi skal have kigget på både jeres samler og agerbruger over en længere tidsperiode. Ja, hvad har I planer for det så? Jamen, altså, vi er sådan set i gang med at arbejde med danske arkeologer på at kigge på dansk materiale. Altså Danmark har jo noget af det bedste materiale, i virkeligheden skeletmateriale, til at belyse den her problemstilling, i virkeligheden langt bedre end det svenske materiale. Hvorfor så ikke starte med det? Nej, fordi at vi havde adgang til det svenske materiale. Altså før at vi fik adgang til noget af det danske materiale, så havde vi adgang til det svenske materiale, og derfor kan man sige, var det vi startede ud med. Og derfor er det her studie på det svenske materiale i virkeligheden blevet afsluttet kan man sige, før afslutningen af det danske materiale. Mm. Og det her, det er jo så en kvinde, der har levet 1000, eller som måske, som lever 1000 år efter i Sverige, efter at landbruget er kommet dertil. Det materiale, I så kigger på for Danmark, er det så også mere, hvad kan man sige, lige på the point, altså for cirka 6000 år siden, hvor der jo sker et pludseligt skift i kulturform? Lige præcis. Altså det, man kan sige, Danmark er unikt ved, at man har rigtig meget jægersamler, altså hvor man kan sige, en periode, hvor der kun er jægersamler i Danmark, og i Skandinavien. Du har også i Danmark materiale, kan man sige, i overgangsperioden mellem jeres samlere og agerbrugere, og så har du altså rigtig meget materiale også fra de tidlige agerbrugere. Så Danmark er unik med at have det her enormt diverse skeletmateriale, og derfor er det også helt oplagt, at vi kigger på det her. Vi prøvede faktisk også på det svenske materiale at udvinde DNA fra flere individer, det skal siges, af agerbrugere, men det er så dårligt bevaret DNA'et, så der var kun en af dem, som faktisk virkede. Og det er fordi, at når DNA ligger så længe i jorden, så bliver det simpelthen nedbrudt? Lige præcis, så bliver det simpelthen nedbrudt. Den gentype, som jægerne, som I kigger på, jægersamlerne, som I kigger på, det er tre personer, hvis jeg husker rigtigt, den findes slet ikke mere som sådan en fuldstændig gentype mere. Er den oprindelige skandinaver simpelthen væk? Ja, altså hvis man kan sige, at altså hvis man tolker det som om, at de faktisk, de her tre jægere samler, repræsenterer, altså er repræsentative for jægersamlerne, og det er der så nogen, der sikkert vil sætte spørgsmålstegn ved, om de er. Altså, det kan godt være, at de ikke ligner alle de andre. Ja, lige præcis. Det er fordi, det er meget sent, de her jægersamler er en meget sent fænomen, og derfor er der nogen, der mener, at de ikke rigtig har noget at gøre med de tidligere jægersamler. Men det er en arkeologisk diskussion. Men altså, hvis man kan sige, hvis det nu viser sig, at de faktisk er repræsentative, så må man sige, jamen, så er der jo altså sket, så er der kommet noget andet ind, ud over det, vi ser. Det kan være andre perioder, det kan være vikingetiden, det kan være bronzealderen osv., hvor der også kan have været folkevandringer i Danmark, og det er faktisk også noget, vi kigger på, sådan noget som bronzealderen, om man i Danmark i bronzealderen havde indvandringsbølger. Fordi er vi jo vant til at se på anskuetavler, i hvert fald da jeg var barn i sin tid, at vi alle sammen var lyshåret og glatbarberet i bronzealderen, men der kan godt have været nogle mørkhårede indimellem, nogle kommunefarer. Det tror jeg helt klart godt, der kan have været, ja. Det tror jeg er meget sandsynligt, man kan sige. Det er jo altså før bronzealderen, så man kan sige, vi har helt klart, jeg tror, at det her data må man altså kigge på, som om, at der allerede altså tidligt for en 5-6.000 år siden, har der altså allerede, kan man sige, været en massiv indvandring sydfra til Danmark at det her med, at man har massiv indvandringer og kulturel påvirkning af eksisterende danskere, det må man altså sige, det er noget, som vi allerede har sloges med langt tilbage i tiden. Mm. Det er jo en klassisk diskussion, den her, blandt arkeologer og historikere, om hvorvidt landbrugere immigrerede hertil, eller om vi der boede her, blev landbrugere. Mm. Mener du, at med det resultat, I har her, og offentliggjort i denne her uge, at så er den her diskussion dybest set afsluttet? Nej, det mener jeg ikke, den er. Altså, jeg mener, at vi bliver nødt til at kigge på en større skeletmateriale, som dækker, kan man sige, en større tidsperiode af jægersamlerne, og også en større tidsperiode af jægerbrugerne, før man virkelig kan afslutte den her diskussion. Men jeg mener til gengæld, at de her data, som vi kommer ud med nu, altså genprøverne her, er helt klart noget, som er et klart første skridt på at få løst den her problemstilling endeligt. Det her, det vil give det endelige svar til sidst. Ja, det mener jeg. Det mener jeg, det vil. Og det er Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram, Tredje Planet fra Solen. I studiet har jeg nu Lasse Sørensen, arkeolog og PhD-studerende på Nationalmuseet. Du sidder netop i de her år med snuden nede i den her problematik, om det var en indvandring eller en kulturel påvirkning, der gjorde os til bønder. Er det interessant, det her resultat, set med dine arkeologøjne, Lasse? Ja, altså det er da interessant, når der kommer nye data ind. Altså hver gang tingene bliver publiceret, så er det jo en del af debatten, og det må man jo så forholde sig til på en eller anden måde. Men som Eske Willers også rigtig nok siger, så er der lidt problemer omkring datamængden i det her. Altså det er lidt problematisk at tolke en hel indvandring ud fra et individ. Så det skal man nok lige være lidt varsom med. Og I har skuffer med materiale inde på Nationalmuseet, yes. Og altså været krukker, potter, panner, alt mellem himmel og jord, køkken, grej og toiletsager. Ja. Det er rigtigt nok. Og vi har også noget af det bedste materiale, rent humant knoglemateriale fra. Det Esker også siger, det danske materiale er noget af det bedste. Ja. Netop. Og det vil så være oplagt at tage i næste omgang, for at se, om man nu kan bekræfte de her resultater om den her mulige indvandring. Mm. Det her, det har været en debat, som har kørt blandt arkeologer i 150 år, har jeg forstået. Ja, det er rigtigt. Hvordan har den svinget frem og tilbage, og hvad har påvirket den debat undervejs? Altså, den debat, den handler i bund og grund om, er det indvandring, eller er det en lokal udvikling af de her jægersamlere, som har taget det her landbrug ind gradvist. Det er det, den handler om. Ja. Og den bunder sådan set i de teorier, som der nu engang er opstået inden for arkeologien. Og indtil 60'erne, cirka deromkring, så var man meget optaget af det, man kalder kulturkredslære. Og det betyder, at en kultur ikke kunne ændre sig, uden at der kom nogen udefra, og kom ind til den her kultur og påvirkede den på en eller anden altså, måde. Altså som rock and roll kom til Danmark. Netop, altså. Men selvom vi er danskere i dag, og hvis man kigger på arkeologien, så ser man, at vi drikker cola og går i korpebuk, så skulle man tro, at vi er amerikanere, men det er vi jo ikke. Vi har bare taget nogle ting ind. Og det er ikke en indvandring af amerikanere? Det er jo ikke en indvandring af amerikanere. Men sådan kunne det godt se ud arkeologisk, måske? Det kunne det godt, hvis ikke man havde nogle data at gøre godt med. Det, der så sker, det er, at i løbet af 60'erne, så begynder man at kigge på etnografiske paralleller. Hvordan lever man ude i verden? Og der finder man så ud af, at kulturer de opstår faktisk, eller der kommer impulser ind til de her kulturer her, og de kan opstå af sig selv. Altså folk kan være ude på en rejse, og så har de set, der er nogen, der gør det sådan. Det må vi også gøre sådan i vores kultur. Altså man tager den med hjem. Man er ude at rejse, så tager man den med hjem, så siger man til de andre, siger lige mig her, jeg drikker cola, og så, du ved. Eller der kan være forskellige idéer, der opstår. Men er det ikke det samme, om vi bliver påvirket af en fjern kultur ved, at den ligesom smitter over til os, eller om nogen også tager ud og henter den hjem? Det er det samme, det er netop det, der er problematikken i den her debat, det er, at enten så ser folk det som et enten eller, og det kan være et både og. Altså, når folk de kommer ind, altså de her tidlige agerbrugere, hvis nu de kommer ind, jamen så kan det godt være, at de blander sig med de her lokale jægersamlere. Og så over tid, så er der nogle jægersamlere, der tager den her agerbrugskultur hurtigt op, og andre, hvor det går langsomt. Og dem, der tager det hurtigt op, jamen de spreder det så videre. Mm. Og så er det lige pludselig ikke indvandrerne, der spreder det, så er det lokale, der spreder det. Mm. Så det skal man lige være opmærksom på, når man diskuterer den her problematik. Mm. Hvad kom først? Hønen eller ægget? Ja. Hvad hedder det? Prøv lige at fortælle om, hvordan, altså, at der er jo også politiske overtoner i det her, ikke også? Altså dels det der med, at der er nogen, der har kommet og taget vores land og lavet det til et landbrugsland, for eksempel. Ja. Det har der vel været nogen, der ikke kunne lide op igennem historien? Ja, det kan godt være, at der er nogle historikere, der har været sådan uenige med det, men op til cirka 1960'erne, der har det været en gængse holdning, at hvis der skulle ske ændringer inden for kultur, så skete det via indvandring. Og så efter 60'erne, så finder man så ud af, at det kan altså godt, idéer kan godt flytte sig uden en eller anden form for indvandring. Og det er så det, der har været den generelle tese op siden til... Siden 60'erne. Ja, siden 60'erne faktisk. Og faktisk frem til, om ikke i dag, så hvor de her resultater begynder, fordi jeg ved, du vil sige, at det her DNA-resultat er måske ikke det første, hvad kan man sige, DNA-resultat, der peger i den retning. Ja. Man kan sige, det er det første hele genom, hvor de kigger på det og så videre. Så, så det er mere sikkert det her, end det har været før på den måde. Ja. Men det er ikke første gang. Men altså, det er så helt frem til vores dage her fra cirka 60'erne. Der går I arkeologer og siger til hinanden, at det skulle komme ligesom Coca-Cola. Men det skyldes i bund og grund, at vi er præget af det data, vi arbejder med. Og der er rigtig mange, der har arbejdet med kystbopladser, for eksempel. Der er en kystboplads. En kystboplads, det er en boplads, der ligger tæt ved kysten, netop i den her periode af bundestenalderen. Og det har noget at gøre med, at kystbopladser, de er lidt mere synlige, de er lettere at fange og opdage end nogle af de der indlandspladser. De bliver pløjet bort og sådan noget, og der er dårlige organiske bevaringsforhold på de her indlandspladser. Og derfor har man koncentreret sig meget om de her kystbopladser. Og de her kystbopladser, de viser netop en langvej overgang til agerbrud, som er kommet gradvist ind, hvor man først har taget nogle tamdyr ind, men ikke har dyrket jorden. Der er meget få beviser på korn og sådan noget ude på de her kystbopladser. Hvorimod, hvis man kigger på indlandspladserne, så viser det netop, at der er tamdyr, der er dyrkning af korn. Nogle af de ting, som mangler ude ved kysten. Mm. Så hvad har vi at gøre med her? Er det en kulturel dualisme, hvor nogen de vælger at blive bønder, de rykker sig ind i landet? Ligesom i dag, der er jo folk, der netop. Er fiskere, der er folk, der er bønder. Netop. Og så er der andre, som bor ude ved kysten, og de gider da ikke at blive bønder med det samme. De kan godt tage en ko ind, eller en får, eller en ged, men det der med at dyrke jorden, det gider de egentlig ikke. Det er det, vi kan se i materialet der. Og hvornår det så starter der, det er omkring 6.000 år siden, og der kan vi se, at tingene kommer sådan set ind samtidigt. Tamdyrene, det vil sige kvæg, kommer ind omkring 6.000 år siden, får ged 6.000 år siden, og korn, forskellige sorter, kommer ind også samtidig. Og det er ikke bare i Sydskandinavien, når man gennemgår de her C14-dateringer, som jeg har gjort. Altså kulstof-14? Ja, kulstof-14. Det er ikke bare i Sydskandinavien, det er faktisk hele vejen op til nord for Stockholm, at de her ting, de kommer ind. Og det kommer pludseligt? Altså det kommer pludseligt, ja. Halløjser, en pakke? Ja, og det er sådan en, det er det, man kalder det faktisk, den neolitiske pakke, kalder man det, agerbrugspakken. Det kommer det hele ind samtidig der. Og når det spreder sig så hurtigt, så arbejder jeg ud fra den teori, at det må være nogle pionerbønder, der kommer fra Centraleuropa, og som kommer ind i det her område her, og så spreder sig lynhurtigt. Men spørgsmålet er, hvordan de har integreret sig med de lokale jægersamlere. Så du, når du sidder og kigger på de her ting i dag, og studerer det her og skriver PhD om det, så ser du faktisk noget, som det her DNA-resultat taler lige ned i. Ja, at der er nogen, der er vandret ind, men set med dine øjne, så de slår sig ind ned. Inde i land. Ja, de er ikke kravlet ud til siderne. Ja, nogen har sikkert også været ude ved kysten. Det er det letteste sted at være. Men hvis der allerede har boet nogen i jer samlet der, så kan man jo ikke lige bosætte sig der, medmindre man integrerer sig med dem. Så der kan sagtens være en kulturel dualisme, men det sted, hvor de har fundet den her agerbrugs-DNA med ham, der stammer fra DNA, der stammer fra nuværende Sydeuropa, ikke? Det er et sted, man kalder Falkby. Det er faktisk ikke en ham, det er en hende. Nej, det er en hende. Ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Det stammer fra et område i Vesterjylland, der hedder Falbygden. Og Falbygden, den er faktisk kendt for en kæmpe koncentration af stendysser. Dem vi også ser i landskabet her i dag. Og det ser ud som om, at før det, altså der under jægersamlerperioden der er der ikke rigtig nogen bopladser. Og så lige pludselig, så rykker de ind der. Og det kan man jo sagtens tolke som en eller anden form for indvandring. Spørgsmålet er så, om der så har været en eller anden form for refugie der, fordi nu jeg snakker om 6.000 år siden, at det her det sker, og de her DNA-analyser, de er jo fra omkring 5.000 år siden, så der er altså sket 1.000 år. Så spørgsmålet er, om der er et eller andet, om man skal tolke det her som et refugie. Altså, et folk, ghetto? Ja, det kunne man måske. Der har været landarbejder-ghettoer. Jeg vil hellere kalde det en koloni af agerbrugere, der har men været altså derinde. Men altså lille opblanding, så videre. Og så folk, der er blevet ved med at leve ude ved kysterne. Ligesom de har gjort i årtusinder før som jæger, og så har taget måske en enkelt ko, eller hvad ved jeg, og drukket en glas møde, men ellers ikke rigtig gået i landbrugsbordet. Er det det, du tænker? Ja, men problemet er, at vi har ikke data nok til at kunne sige, hvordan de egentlig interagerer, og hvordan de blander sig. Du kan ikke sige det med sikkerhed. Men jeg vil sige, at det er sandsynligt, at de har blandet sig, fordi vi har DNA-analyser fra bronzealderen, som jo er efter stenalderen. 1.500 år senere, eller 1.000 år senere. Og der kan vi netop se, at der er der jægersamlergener også der. Så den indblanding, der er sket af de her pionerbønder, der er kommet ind, det må være en meget lille gruppe. Det er også derfor, jeg kalder dem pionerer. Jeg tror ikke, at der har været tale om en sådan hele horde af stammer, der er kommet ind. Det tror jeg ikke på. Fordi netop, at de DNA-analyser, vi har i bronzealderen, de viser netop, at det er jæger samler DNA, der er primært er, at det, vi ser i materialet. Så du tænker, en lille gruppe indvandrere har påvirket hele det her land til at blive landbrugsfolk? Ja, det tror jeg. Men Eske Willerslev siger jo, det er godt nede i generne, det her. Det er altså, vi ser virkelig en massiv, hvad kan man sige, genmæssig indflydelse. Ja. Han siger jo også, at den oprindelige type, som rendte rundt her, den oprindelige lyshårede dansker, og både du og jeg er kommunefarvet, kan jeg sige, hvad hedder det, dem der var, før vi kom hertil, kan man sige, de levede ude ved kysterne som jæger, de fortrængte, de væk som, hvad kan man sige, ren race, hvis man må bruge det udtryk nu om dagen. Ja, det altså... Vi så kræver... det er en lille gruppe, der laver den her påvirkning efter din mening? Ja, det, så massiv. Det tror jeg godt, man kan... Altså, hvis de har blandet sig op med det lokale, så er det klart, at så er det en af måderne, i hvert fald, det er gået så hurtigt. Det er det, hvis de har spredt sig så hurtigt, så tror jeg, det er meget usandsynligt, hvis ikke, at jæger samlerne har været involveret i det her. Men en af de måder, jeg har set på, eller argumenteret for, hvorfor der er nogle pionerbønder som nede fra Centraleuropa, det er, at der opstår flintminer. De begynder at grave flint op via miner. Ja. Og det er sådan en træk, man ser nede i de sydvesttyske, belgiske, nordfranske områder. Ja. Og jeg tror, det er der, vi har, hvad hedder det, oprindelsen til nogle af de pionerbønder, der er kommet herop. Hvorfor tror du, det her handler om indvandring, når man begynder at se flintminer? Jamen, det har noget at gøre med, at hvorfor begynder at grave flint ud miner, når du kan gå ud ved stranden og finde det? Men mindre, at du kommer fra et eller andet sted, hvor du er vant til at gøre det, og hvor du skal sætte sig på den ressource, fordi det er en meget vigtig ressource. Så de har taget en idiotisk skik og grave ned efter flinten med til et land, hvor man dybt set kan gå hen på stranden og finde det. Så... Det er ulogisk i vores øjne, men hvis at det er logisk i deres øjne, de sætter sig på en ressource, og de producerer jo masser af økster, som de så distribuerer videre ud. Mm. Og det kan være en del af sådan nogle ægteskabsalliancer, man har haft over hele landet. Mm. Er det her meget konservative mennesker dengang? Jamen altså generelt, så har mennesker jo været ret konservative generelt bare... Det er de jo også i bund og grund i dag. Det tager lang tid, og det skaber de her ændringer her. I skal huske på, når jeg snakker om for 6.000 år siden, så når man ser på dateringerne, så er der en vis usikkerhed i dateringerne. Det er omkring 200 år. Og 200 år, hvis du siger en generation af 25 år, så er det 8 generationer. Det er trods alt ret langt. Prøv at forestille dig, hvad der er sket på de 200 år, der er sket bare fra 2000 og så til 1800-tallet. Om der går noget stærkere i dag, må man sige. Ja. Takket være naturvidenskaben blandt andet. Ja, det er rigtigt nok. Men alligevel, altså, tingene er ikke gået så hurtigt dengang. Nej. Men der sker i hvert fald den her ændring her. Mm. Og spørgsmålet er så, når man ser på deres resultater, så siger de jo også, at hvad hedder det, at der er nogle jægersamlere, eller der er nogle bønder, som er indvandret, og de så bærer det her sydeuropæiske genom. Og så er der nogle jægersamlere, som ikke har blandet sig op med dem, og det er så dem, de der prøver, de har for Gotland. Mm. Problemet er bare, at du kan ikke sammenligne Gotland med noget materiale inde i Vestergötland. Gotland er helt specielt. Det er en ø ude i Østersøen. Der er masser af folk, der er indvandret frem og tilbage, der er kommet til med vandvejen der. Så det betyder ikke nødvendigvis, det er de oprindelige folk, der boede i Sverige, som bor på Gotland, mener du. Men det vil du så vise sig hen ad vejen, det er det. Som flere DNA-prøver osv. bliver undersøgt. Jeg synes, det er spændende, det de har i hvert fald vist der, fordi der kan de jo se på de prøver, de har for Gotland, at de ligner nogle af dem, man ser i nuværende Baltikum. Og Finland i dag. Ja, ja. Og det ved vi i hvert fald rent arkeologisk, at der er en eller anden form for kobling der mellem, mellem Gotland og så det område der i østpå. Men vi har ingen beviser rent arkeologisk for, at der er nogen, der skulle komme fra Sydeuropa for 5.000 år siden og op. Det eneste måde, jeg kan forklare det på, det er, at der har været sådan en ghetto eller refugie. Eller det har været her i 1.000 år, man har blandet sig forholdsvis lidt. Ja. Ja, det er den eneste måde, jeg kan forklare det på. Men det er indvandring, og det viser dit eget studie af de her kilder også. Ja. Der har været tale om indvandring, og det her studie, DNA-studie fra Eske Willerslevs gruppe osv., de her svenske grupper, det tyder også på, der har været tale om regulær indvandring nede fra Grækenland dernede omkring. De er kommet hertil med skovl og spade og hakke på nakken, og så har de sagt, lad os dyrke det her område, for de andre, de render alligevel rundt ved kysterne. Ja. Og det taler imod, siger du, hvad man inden for arkeologien faktisk har haft som, hvad kan man sige, meningen på borgen, kunne man måske kalde det, siden begyndelsen af 60'erne. Mærker du en vis modstand mod de her tanker om, at det skulle være indvandring, i stedet for, at det bare var en kulturel Det har noget at gøre med den måde, som vi kigger på data på. Og der er nogen, de kigger meget på de her data, vi har for de her kystbopladser. Og der er det rigtigt nok. Der kan man se, at det er noget, agerbruget kommer gradvist vist ind. Det du er ved at forklare her, det er, at der er folk, der mener, at det her kan ikke have været en indvandring stadig i dag. Ja, ja, ja, helt sikkert. Hvordan tager arkeologer med, altså er det den her diskussion handler om, og den er følelsespræget, ikke? Jo, det er den meget. Der er folk, der har bygget hele karriere på at påstå, at det er en langstrakt udvikling og ikke en indvandring. Og hvis der har været en indvandring, så har det været meget minimal, nærmest ikke eksisterende. Ikke? Fordi ellers så passer det ikke med, hvad de har offentliggjort tidligere. Ja, blandt andet. Altså, bordet fanger jo lidt. Der er også noget historisk i det, ikke? Altså, vi er jo danskere her og så videre, og det er rart at have været danskere her i altid, og at vi ikke dybest set bare er et produkt af dem, der har vandret ind over tid. Men DNA-mæssigt, så er vi jo et produkt af en senere indvandring. Vores hårfarve afslører det. Ja, som Esk også er inde på. Jernalder og et eller andet. Folkevandringer frem og tilbage på kryds. Men man skal også passe på ikke at tolke de nuværende forskellige DNA-typer i Europa som statiske. Altså, de kan jo sagtens også have vandret ud. Det, som vi ser i Sydeuropa i dag, det kan for eksempel være noget, der har været i Rumænien dengang. Det ved vi ikke. Nej, det er rigtigt. Og landbruget opstod jo nede i Mellemøsten, i virkeligheden. Så dem, der er... og nu ser vi, at det ligner, at de her sydsvenskere, de lignede allerede dengang en DNA-type, som var i Sydeuropa. Så det kunne så være, hvad kan man sige, nogen fra den arabiske verden, som rykkede ind i Sydeuropa dengang, og så videre. Altså, måske vi araber alle sammen. Man snakker jo om helt tilbage, at fra menneskets udvikling, at vi afrikanere dybest set, fordi alle vandrer ud der. Det er en lang vandringsproces. Men hele det her, det handler om, hvor mange der er kommet ind. Hvis vi antager, at det er en indvandring, så handler det om, hvor mange der er kommet ind, og hvordan de har interageret med de her lokale, vi har samlet her. Det er det, I prøver at finde ud af. Det er det, du prøver at finde ud af. Det er der, hvor vi kan bidrage med noget. Men de her svenske arkeologer og Eske Vildersøs gruppe og sådan noget, de kan godt vente at blive taklet hårdt fra arkeologer, for eksempel i Danmark. Det er klart. Folk er jo skeptiske, når de kun baserer det på et individ. På en kvinde. Men det er jo også det, jeg skal ind på, at vi skal tilbage til materialet, og jeg ser det her som et indspark i debatten, en begyndelse, og så må vi se, hvad de nye data de giver, når man kommer i gang med at lave DNA-analyser på det danske materiale. Tror du ligesom, Eske, at vi får afgjort det her spørgsmål? Det er svært at sige, altså, fordi det er godt, at vi har et godt materiale i Danmark. Altså, vi har rigtig mange knogler og sådan noget, men som man også rigtig nok siger, det er svært at hive noget DNA ud af alt. Noget, der har ligget i en mose i 60'erne. Ja, og der er også risiko for masser af kontamination og sådan noget, altså forurening af de her DNA. Når de har ligget på museer, så er der jo masser, der har håndteret dem og sådan noget. Ja. Så der kan også være risiko for, at de er forurenet, altså. Det skal man også være opmærksom på. Ja. Det var altså Lasse Sørensen fra Nationalmuseet. Og uanset hvordan det skete i sin tid, så gudsk tak og lov for, at det netop skete, som det skete, for ellers havde vi danskere jo ikke været dem, vi er i dag. Du lytter til Tredje Planet fra Solen, vores naturvidenskabelige radiogram her på Radio 24/7. Nu skal vi snart til det igen. Se svalerne cruise i det danske sommerlandskab, mens de støvsuger luften for insekter. Vi ved, de har været en tur i Afrika vinteren over, nogen så langt som Sydafrika måske. Her er de så overvintret på samme sted som sidste år og forrige år. Og nu sidder de igen så på den sædvanlige ledning i Danmark og kvider. Fuldstændig som de sad sidste sensommer, før de slog med vingerne og smuttede tusindvis af kilometer sydover. Hvordan i alverden gør de det? Hvordan finder fugle vej, når de trækker? Når man ikke kan læse skilte eller kort, hvordan kan man så finde den samme ledning på den samme landvej et helt år senere, efter at have rejst mange, mange tusind kilometer over ukendt land? I de sidste par uger har der været to arbejder i dels Nature og Science, de to internationale store naturvidenskabelige tidsskrifter. I det ene kommenterede professor Henrik Mouritsen fra Oldenborg Universitet arbejdet, fordi at det var en afmontering af en teori om, hvordan fugle kan finde vej. Henrik Mouritsen, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad var det, man troede, og hvad ved man så nu om det? Altså i de sidste 5-10 år er det sådan, at man har haft to hovedhypoteser om, hvordan fugle kan sanse jordens magnetfelt. Og jordens magnetfelt er en af de vigtige informationer, som fuglene bruger for at finde vej. Det er ikke den eneste, men det er en af de vigtige. Og man har, der har været en hypotese om, at de har et magnetisk kompas, som formentlig sidder i øjet og som er lysafhængigt. Og så har man formodet, at de havde et slags magnetometer, altså en sans, der kunne måle jordens magnetfelts styrke i overnæbet. og man har formodet, at sensorerne, altså de ting, de fundamentale sensorer, som ville måle jordens magnetfelts styrke, at det var sådan nogle jernkrystalstrukturer, som er beskrevet af en tysk gruppe fra Frankfurt i 2003. Og det her paper i Nature af Keyes og kolleger viste, at de her strukturer ikke kan, eller med stor sandsynlighed ikke kan være magnetiske sensorer, fordi det formentlig er makrofager og slet ikke dendritter, fordi den tyske gruppe havde påstået på ikke specielt godt grundlag, at de her jernkrystaller, de sad i sådan nogle nerveender, som man kalder dendritter. Men det er ikke sandsynligt, hvis det er sådan, at de har en cellekerne. Fordi en dendrit, den har den cellekerne ind i hjernen, basalt set, eller næsten ind i hjernen. Og hvorimod, at en makrofag, det er en selvstændig celle, og den har også en cellekerne derude i overnæbet, hvis det er en makrofag. Og det, som den her tyske gruppe blandt andet viser, eller den østrigske gruppe omkring Kies kan vise, det er, at alle de jernholdige strukturer, de finder i overnæbet, de har også en cellekerne, og hvis de har en cellekerne, kan det ikke være dendritter. Okay, altså i overnæbet på en due. Man har set, altså den første gruppe fra 2003, siger, der sidder seks punkter i det her overnæb, som kan bruges som sådan en magnetnål, fordi det er seks meget jernholdige punkter. Men den nye gruppe her nu, forleden dag i Nature, siger, at, det kan ikke være nogle jernholdige små magnetceller, eller små magnetsensitive celler, som har forbindelse til hjernen, for det er ikke nerveceller, det her. Det er noget fra immunforsvaret, som ligger, og de har jo da også påvist, at det ligger fordelt over hele næbet, ikke også? Altså hele overnæbet, så det er ikke noget, der ligger i seks punkter, som man tror. Nej. Det er simpelthen blevet tilbagevist. Efter 10 år altså, har man gået og troet ikke, det her. Det er jeg jo ikke 100% sikker på, at den tyske gruppe vil være enig i. Altså, gruppen fra Frankfurt vil være fuldstændig enig i. Men så vidt jeg kan se, så ser det sådan ud, at de har altså alle sammen nuklei, altså kerner. De har kerner. Det kan ikke være noget, der er forbundet til nerveceller. Det kan ikke være noget, der indgår i en registrering af et magnetfelt. Fordi der altså, det er godt nok svært at tro på, hvis det er sådan, at det er makrofager, og de har cellekerner. Altså, det er et meget, meget slagkraftigt argument. Det var altså et tilbageslag for at forestille sig, at duer har kompasnålenæb. Hvad... Så kommer der endnu et resultat her i Science denne her uge, som går ud på, at en gruppe, der hedder Dickman & Wu i USA, finder frem til, at det ser ud som om, der er nogle hjerneceller, som registrerer magnetfelt meget tydeligere end andre hjerneceller. Prøv lige at forklare om det. Ja, altså Wu og Dickman fra Texas har skrevet en artikel for cirka et år siden i et tidsskrift, der hed Current Biology, hvor de foreslog, at lagenaen, det er en del af vores gravitetssans, altså vores ligevægtssans, om man så kan sige, eller fugles ligevægtssans, skal man sige. Og der havde de sådan fundet nogle indikationer på, at det kunne se sådan ud, at de hjerneområder, der modtager information fra den her lagena, at de bliver aktiveret, når man ændrer jordens magnetfelt. Og det, de så har gjort den her gang, altså det, som de offentliggør i Science, det er, at de har sat elektroder ind i de hjerneområder, og de har målt, at antallet af aktionspotentialer i de her nerveceller, de ændrer sig, når man ændrer jordens magnetfelt. Altså, hvor meget nervecellerne fyrer, simpelthen, altså skyder deres firing rate, altså deres skyderate, hvis du, jeg ved ikke rigtigt, om man kan kalde det på dansk, men affyringsrate, den ændrer sig. Ja. Og det er selvfølgelig enormt spændende, hvis det nu også viser sig, at det er noget, andre folk også kan se. Altså det, de har gjort, det er, at de har taget de her fugle ind, og satte vi nogle kasser, som er lukket af, som er mørke, så de påvirker den her kasse med magnetfelt, sådan så at det overskrev, kan man ligesom sige, jordens magnetfelt, så fuglene først og fremmest mærker det her kunstige magnetfelt, og så kigger de samtidig på, hvad sker der inde i hjernen, fordi de har sat ledninger ned i hjernen på de her fugle. Det er dybest set det, de har gjort, ikke også? Ja, det er det, de har gjort, ja. Mm. Men det er de ikke de første, der har gjort. Okay. Altså, i det her hjerneområde, ja. Men der er masser af andre, der er ikke masser, men der er en del andre, der også har gjort det i andre dele af hjernen, og som også har påstået, at der er magnetsensitive nerveceller i en hel del andre dele af hjernen. Problemet indtil videre har altid været, at i de sidste 30-40 år er der ikke et eneste af den slags postulater, der har kunnet gentages uafhængigt af en anden gruppe. Ja, det er uheldigt i naturvidenskab, jo. Ja, det er uheldigt. Men det betyder jo ikke, at det her er forkert, fordi det her, det kan jo være den rigtige. Og hvis det er den rigtige, så er det meget vigtigt. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er fordi, at magnetsansen er den eneste større sans i naturen, som vi ikke forstår basalt set. Altså, alle andre store sanser, følesans, lugtesans, syn, hørelse osv., der forstår man rigtig meget af, hvordan det fungerer. Hvorimod, at magnetsansen har været en lang proces at forsøge at forstå den, og indtil videre er der ikke nogen, der sådan i dybden rigtig kan være helt sikker på at forklare, hvordan det fungerer. Derfor, fordi det er den mest uopdagede sans i naturvidenskaben, er det meget vigtigt, hvis det er sådan, at folk endelig har fundet de neuroner, der ændrer deres skyderate, sådan at de på den måde sender den her information rundt i hjernen. Men hvis man virkelig fra den enkelte nervecelle kan se, at sproget, om man så kan sige, som nervecellerne taler, når de skal registrere et magnetfelt, det vil være en meget, meget vigtigt fremgang i det her forskningsområde. Og jeg kan lige sige, når du snakker lidt tysk indimellem her, så er det fordi, du er professor i Tyskland jo i Oldenburg. Ja, det er frygteligt, når man har boet her i 10 år, så glemmer man faktisk nogle gange sådan de der fagudtryk på dansk, men det må du undskylde. Hvorfor er der grund til at være lidt mistænksom over for, det her seneste resultat med påvirkning af hjerneceller og registrering af deres elektriske, hvordan de fyrer elektrisk? Altså det store problem er jo, at magnetfelter og elektricitet, de er meget, meget nært forbundne. Og det betyder, at når du sætter nogle forstærkere og nogle elektroder og alt muligt andet ind i hjernen på et dyr, og så drejer du jordens magnetfelt, så inducerer du rent faktisk små strømme i dit system. Og du skal passe meget på, for eksempel, at du ikke inducerer en strøm gennem dine elektroder, sådan at det faktisk er nogle stimuleringer, du laver på elektroderne, der fører til en anden skyderate i de her nerveceller. Så er det egentlig en artefakt, som du kreerer bare ved at dreje magnetfeltet. For så har man dybest set bare vist, at hvis man sætter elektrisk ledende ledninger ind i hjernen på en fugl, og så udsætter den for magnetfelt, så har man konstrueret en dynamo. Ja, det er måske lidt for let sagt, men altså princippet er, at vi ved jo fra 1000 studier, at hvis du stimulerer en nervecelle med elektricitet, så fyrer den. Ja. Og det vil sige, at man skal passe utrolig meget på, når man begynder at dreje magnetfelter eller ændre magnetfelter, at det ikke bare er det, man gør. Mm. Det betyder ikke, at jeg siger, at det er det, den her gruppe har gjort. Det kan godt være, at det her det er rigtigt. Mm. Jeg siger bare, at det bliver utrolig vigtigt at se, om i de kommende år, der er en anden gruppe, mindst en anden gruppe, der er fuldstændig uafhængig af den her gruppe, kan se det samme. Mm. Selv har du arbejdet med den gruppe, du har i Tyskland, med at prøve at undersøge, om celler i øjet kunne være, hvad kan man sige, de magnetfølsomme celler i fugle, og om det signal går videre til hjernen. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Altså, jeg skal måske også lige sige, fordi jeg tror, at lytterne måske kunne tro, at det er en stor forvirring, fordi der er tre forskellige hypoteser osv., der er garanteret kun en af dem, der er rigtig. Jamen er det ikke også det? Sådan. Nej, det er ikke nødvendigvis sådan. Altså, det er meget tit sådan, at der er mere end én måde, at dyr kan sanse forskellige ting på. Og specielt med magnetfeltet er der formentlig et magnetisk kompas for sig, og et magnetisk sans, der sanser magnetisk feltstyrke eller inklinationsvinkel. Det er vinkel mellem feltlinjerne og jordoverfladen. Kan man sige det, at der er et... Det ene skal man bruge til et kort, og det andet skal man bruge til et kompas. Okay, sådan så at fuglen ser magnetfeltet på to måder, kan man ligesom sige. En ting er, at den ser, hvad er retningen, for eksempel nord. Noget helt andet er, at den også ser, hvordan ser magnetfeltet ud. Hvad er variationerne i magnetfeltet rundt om den? Sådan en slags magnetfeltskort over jorden. Ja, det skal den jo så opbygge, men altså, jeg tror ikke, det er så avanceret. Jeg tror, at den muligvis kan måle enten inklinationsvinklen eller den magnetiske intensitet, fordi det vil give en meget, meget god indikation af, på hvilken breddegrad den befinder sig på et bestemt tidspunkt. Okay. Altså, det kunne være meget, meget nytte, så stor nytte for fuglen. Okay. Det, som vi har arbejdet på, det er det magnetiske kompas, fordi hvis man fugle, de er så ivrige efter at trække, at hvis man sætter dem ned i et lille rundt bur, så hopper de i den retning, de gerne vil være fløjet i. Ja, hvis man drejer magnetfeltet, så hopper de i en anden retning. Vi kalder det trækuro. Altså, ja. Det gør de helt spontant. Man skal ikke tvinge dem til at gøre det, man skal bare sætte dem ned i sådan et rundt bur om natten. Så gør de det automatisk. De vil hoppe afsted. De hopper simpelthen afsted. Når de ikke kan flyve, så må de hoppe. Men i hvert fald så er det sådan, at når man laver det forsøg, hvis man ikke har lys med de rigtige bølgelængder til stede, når man laver det forsøg, så kan de ikke lave den drejning. Så kan de altså ikke hoppe efter magnetfeltet. Mm. Og det har jo fået en masse fysikere til at tænke på, hvordan det kunne være fuglesands magnetfelt. Og for ikke at blive alt for avanceret i forklaringen af, hvordan de kan gøre det, så er forslaget i korthed, at der er nogle lysfølsomme molekyler i øjet, og på grund af noget elektronspind, så kan man faktisk få lavet en celle, der bliver, hvis lysfølsomhed afhænger af retningen af jordens magnetfelt relativt til cellen. Og hvis man så har et øje, der er en halvkugleform, så vil du inden for øjet have celler, der har de her molekyler orienteret i forskellige retninger, og så kan du få en sensor, der oversætter den magnetiske feltretning i et visuelt indtryk, som så skal bearbejdes i hjernen, i de visuelle dele af hjernen. Og det, som vi hovedsageligt har fundet i de sidste år, det er, at vi har fundet en del af hjernen, der hedder cluster N, en meget lille del af det visuelle system i en fugl. Og det er meget, meget aktivt, når sådan en fugl orienterer sig efter magnetfeltet. Og hvis man opererer den lille del af hjernen ud, så kan fuglene ikke bruge deres magnetiske kompas længere, men de kan bruge både deres stjernekompas og deres solkompas uden nogen som helst problemer. Mm, så det er altså den, og det er den her tredje, hvad kan man sige, det her tredje hovedteori, som du nævnte før, du sagde, der var ligesom tre ting i virkeligheden, som der, eller, og der ja, med den her lagena er der nu tre. Der har været de to, den med overnæbet og lyset i øjet, og med det her science paper fra i den her uge, og den også lidt det der current biology paper, som var for et år siden, så skal vi også til at tænke på, om lagena også kunne spille en rolle. Problemet, eller grunden til, at jeg i hvert fald ikke tror på, at det er vigtigt for det magnetiske kompas, det er, at hvis nu lagenaen var fuglenes magnetiske kompas, så skulle de jo have orienteret fint, selvom vi tog en lille bitte del af det visuelle system ud. Så jeg kan ikke rigtig få det til at stemme. På nuværende tidspunkt kan jeg i hvert fald ikke få det til at stemme, hvordan alle de her tre hypoteser kan være rigtige samtidig. Jeg kan godt få det til at stemme, at to af dem kan være rigtige samtidig. Nemlig, den ene kan være et kompas, og det andet kan være kort. Mm. Kan du nogle gange blive i tvivl om, vi overhovedet kan løse gåden om, hvordan dyr udfører den her opgave? Nu siger jeg dyr, fordi der er jo også flagermus, der trækker, og sommerfugle, der trækker, og valer osv. At vi kan jo ikke spørge dyr, hvad de oplever og tænker. Og det her, det er jo en oplevelse, som de her fugle har. Kan du nogle gange blive i tvivl om hvorvidt vi overhovedet kan, man kan sige, undersøge os frem til at finde ud af, hvad tænker de her fugle, når det her sker? Jeg tror ikke, vi kan finde ud af, hvad de tænker, men jeg tror, vi kan finde ud af, hvad de gør. Altså, jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis man laver de rigtige forsøg, og hvis man får lavet en adfærdsparadigma, hvor man kan undersøge dyrenes træk i laboratoriet, så man kan kontrollere de informationer, de har til rådighed, og man kombinerer de her adfærdsforsøg med neurobiologi og molekylærbiologi, så tror jeg på, at man kommer frem til et svar på i hvert fald, hvordan de sanser tingene, hvad de overhovedet kan sanse, og så kan man så starte med at bygge puslespillet sammen. Selvfølgelig er det enormt kompliceret at forstå, hvordan en fugl finder vej, hvis man tager din indledning med svalen. Det er jo klart, at svalen kan jo ikke finde den samme ledning i Danmark, kun baseret på et kompas. Den skal bruge en hel masse forskellige ting for at kunne gøre det. Den skal have et genetisk program, der fortæller den, hvor den overhovedet skal flyve hen, fordi der er mange af de her fugle, de flyver uafhængigt af deres forældre. Det vil sige, at de skal have et genetisk program, der sender dem det rigtige sted hen. Så skal de have et kompas, der får dem til at flyve nogenlunde i den rigtige retning. Men så skal de også opbygge en eller anden form for kort, fordi hvis de ikke opbygger en eller anden form for kort, så kan de altså ikke finde den samme snor igen, den samme ledning igen. Så det er et meget, meget kompliceret system, og jeg tror, det går meget lang tid, inden vi forstår alle aspekter af det her meget komplicerede spørgsmål. Men jeg er ret overbevist om, at de rent sensoriske spørgsmål til, hvad kan de overhovedet sanse? Hvad er det for nogle byggeklodser, der går ind i det her system? Det tror jeg, man godt kan komme til at forstå. Men det er selvfølgelig svært, specielt fordi mennesker ikke kan sanse jordens magnetfelt. Det betyder, at vi har ingen som helst fornemmelse af, hvad for nogle stimuli, hvad for nogle forsøg, man skulle gøre for at få et klart svar. Fordi vi kan jo ikke føle det selv. Det vil sige, vi ved jo slet ikke, vi har ingen idé om, hvordan det fungerer. Vi kan bedre forestille os, hvordan en hund snuser osv., ja. Fordi vi har den samme. Eller hvordan et dyr ser, eller hvordan et dyr hører, og så, eller hvordan det føler osv. Fordi det har vi en meget, meget klar idé om, hvordan det kan fungere. Men med jordens magnetfelt, der har vi ingen idé. Og det gør det så svært. Og i den her uge, så var der altså, hvad kan man sige, et skridt frem og et skridt tilbage? Der var i hvert fald et skridt tilbage. Og vi må håbe, at det andet, det er et skridt fremad. Og jeg skal lige sige, at det er Radio 24/7, det her. Programmet hedder Tredje Planet fra Solen. Og nu skal vi en tur i underlivet. Det, som for en mand under et samleje gerne er forbundet med en vældig dejlig fornemmelse i kroppen, er startskud til en knap så behagelig oplevelse for sædcellerne. For dem begynder en lang og til tider barsk kamp for at bane sig vej i de kvindelige indre kønsorganer. Noget, der er en udfordring for de små friske fyre. Dels er de travlt, for kun den sædcelle, der kommer først, kan håbe på en kærlig omfavnelse af kvindens æg. Dels er miljøet, som sædcellerne bevæger sig igennem, altså livmoren, æggelederen, privat område med eget immunforsvar og helt andre betingelser end det lune hjemmeliv i testiklerne, som sædcellerne ellers har været vant til. Michael Clausen fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Du har studeret nogle pumper, som de her sædceller har. Og der viser, at de er meget specialiserede til den her opgave, de skal ud på, sædcellerne. Og du tror, det på sigt kan blive til svangerskabsforebyggende pille til mænd. Prøv lige at forklare, hvad er det, du har kigget på? Ja, altså vi startede med at vide, at sædceller de har to forskellige typer af natriumkaliumpumper. En, som findes i alle celler, og så en, som vi ved kun findes i sædceller. Jeg skal sige, sådan en natriumkaliumpumpe, det er sådan en, der sidder i en celleoverflade, ja. Og den er en del af cellens mekanisme. Der, ja. Altså, en celle kan ikke fungere uden sådan en pumpe. Ja. Den fungerer ved at have en anden elektrisk spænding end omgivelsen af sådan en celle, kan man sige, så den kan trække sig sammen og udvide sig og tænke, og hvad ved jeg. Og de her, ja. Pumper, de skal sørge for, at når man har sluppet noget elektrisk ladet ioner ud i omgivelsen, så skal det suges tilbage ind igen, og det er det, ja. Pumperne gør. Lige præcis. De opbygger, ja. Hele tiden den her meget, meget vigtige gradient, kan vi sige, af natrium og kalium. Og vi blev selvfølgelig nysgerrige for at finde ud af, hvorfor det er, at sædceller de har brug for en helt speciel type af de her pumper. Ja. Og så har vi gået ind og kigget på, hvordan er det, at de adskiller sig, de her to pumper. Og så har vi fundet ud af, at den pumpe, som kun findes i sædceller, ja. Den bliver meget mindre påvirket af ændringer i det potentiale, der er over cellen. Altså, den bliver mindre påvirket af hvad? At der er mere natrium i omgivelserne, eller mindre kalium, eller hvad? Altså, både det, så vi ved, så den spændingsforskel, der er, det membranpotentiale, der er over cellens membran. Når det ændrer sig, så bliver andre typer af natriumkaliumpumper påvirket ret kraftigt. Der bliver den her specielle sædpumpe påvirket i en mindre grad. Mm-hmm. Og vi kan også se, at så andre pumper bliver meget, meget påvirket af, når ændringer i natrium uden for cellen, når det ændrer sig ret meget. Ja. Der er den her specifikke pumpe også mindre indvirket af ændringer i natrium. Kan I regne ud, hvorfor den er for eksempel god til at tåle med at være et miljø, hvor der er meget natrium? Altså, vi har nogle idéer om, hvorfor det er, men det, vi er ikke lige nået så langt, at vi er gået helt dybt med det endnu. Vi spekulerer mere i de fysiologiske mekanismer, hvorfor det er, at den er det, ikke? Jo. Og der er det jo så, at vi kan se, at sædceller, i det de kommer op i kvinden, ja. Og skal til at svømme den sidste vej igennem æggestokken, jeps. Så har de brug for at accelerere ret hurtigt og begynde at svømme super duper hurtigt. Okay, hvorfor det? Jamen altså, det er ligesom, de gemmer hele deres energi, mens de er i testiklerne, ja. Og i starten, når de kommer ind i kvinden, ja. Og så frigiver de simpelthen den energi for, at de skal svømme hen til ægget. Der starter et kapløb. De er godt klar over, de ved godt, hvad der er sket. Ja, lige præcis. Altså, så de bliver simpelthen aktiveret på et tidspunkt, og i den aktivering, så siger vi, at de hyperpolariserer. Det vil, ja. Sige, at deres membranpotentiale, det vokser, ja. Til dobbelt størrelse. De skal lige pludselig sørge for at få pumpet meget mere natrium, hvad ved jeg, ind i cellen og kalium ud, eller hvad det er, nu den gør. Hvad er det? Ja, man kan sige, det er ikke som sådan på grund af pumperne, at det ændrer sig. Det er nogle kanaler, der åbner sig, og, okay. og simpelthen så polariserer de simpelthen mere. Okay. Og det er det, jeg så siger, at en normal type af natriumkaliumpumpe pumpe vil blive ret kraftigt påvirket af en simpelthen fordobling i potentialet. Ja, den vil ikke kunne pumpe. Den vil simpelthen pumpe meget dårligere. Ja. Hvorimod den her sædcellespecifikke pumpe, den bliver ikke så kraftigt påvirket af sådan en ændring i potentialet. Så man kan sige, så i det spermcellen den bliver aktiveret og begynder at svømme hurtigt, pumper den her sædpumpe stadigvæk effektivt. Effektivt. Og også på trods af, at den er et miljø, som man må forvente ikke er særlig positivt, fordi der er mere natrium. Ja, lige præcis. Ja, æggeleder for eksempel. Ja. Og det gælder ikke kun, i virkeligheden ikke kun for dens pumper. Sådan en sædcelle er også, hvad kan man sige, immunforsvarsmæssigt på fremmede områder. Ja, lige præcis. Altså, så, sædceller de er jo super specialiseret i at håndtere lige præcis den udfordring, de bliver konfronteret med. Og altså, så man kan sige, det er jo en celle fra en person, der kommer ind og skal klare sig ind i en anden menneske. Ja. Og på den måde skal det andet menneskes, altså sekvens immunforsvar, sådan set reagere på den her fremmede organisme, der kommer ind. Det bør den gøre, ligesom hvis man får en splint, eller man får en virus, eller hvad man får. Ja, ja. Lige præcis. Og der adskiller sædceller sig også, for de har, så normale celler har en måde, de præsenterer for den person, de tilhører, at det er en af personens egne celler, og at cellen er okay. Det system har sædceller ikke. Og på den måde kan man sige, at de undgår kvindens immunsystem. Okay. Men det er ikke nok i sig selv, fordi så ligner det jo bare en celle, der ikke kommer nogen steder fra, og det kan også godt være farligt. Ja. Så sædceller de har sådan specielle glykosyleringer, kalder vi det. Så nogle af deres proteiner har nogle sukkergrupper, ja, der simpelthen gør, at kvindens immunsystem skipper de her celler. Så de er simpelthen gearet til at slippe under radaren, ja, og så klare sig i de her fremmede forhold, hvor de pludselig bliver skudt ud af manden, og så skal de kunne klare sig her. Og det kan jeg altså se, at de her pumper også helt vildt specialiseret. Ja. Hvorfor er det pumperen, hvorfor er det sædcellen, der bliver specialiseret? Hvorfor er det ikke for eksempel, hvad kan man sige, mandens testikler jo, altså det er jo et evolutionært pres, der gør, at den bedste sædcelle overlever. Ja. Men det er jo også den mand, som nemmest gør en kvinde gravid, som vil overleve, kan man sige, gennem evolutionen. Og det er den kvinde, som lettest bliver gravid af en mand osv. Man kunne lige så godt forestille sig, at ændringen var sket i manden, at han for eksempel havde lavet nogle vilkår, at han havde udviklet nogle vilkår i testiklerne, som gjorde, at det var mere lige vilkårene i underlivet hos kvinden, eller omvendt, at kvinden havde udviklet sig til. Det er en god pointe. Ja. Altså, som man kan sige, så sædceller, de bliver udsat for en helt speciel form for evolutionært pres. Uh-huh. Fordi der er den her selektion af, at sædceller, de kæmper indbyrdes om at være den, der kommer hurtigst ind til ægget. Og hvis jeg for eksempel får en eller anden ændring i en af mine celler, for eksempel hvis jeg ryger for mange smøger, og jeg så får muteret nogle af mine lungevævsceller, så kan det være, at en af dem bliver en bedre lungecelle som sådan. Men det bliver ikke nedarvet, fordi det er kun ændringer i kønsceller, der bliver båret videre. Og fordi det her er en kønscelle, så bliver hvad der tilfældigvis, eller hvad der når frem til ægget, det får indvirkning på resten af det individ, der opstår. Og der er pointen så nemlig, at hvis det så er en ændring, der gør sædcellen til en bedre sædcelle, så har den en forbedret chance i at vinde, og så vil den udvikle sig og bære de her egenskaber videre. Men hvis sædcellen fik en mutation, der gjorde, at det afkom, den gav, havde bedre lungeceller for eksempel, det vil ikke gøre sædcellen til en bedre celle. Nej. Det er kun mutationer eller ændringer, der gør sædcellen som sådan til en bedre sædcelle. Ja. Hvordan skulle denne her opdagelse, du har lavet, Michael Clausen, kunne føre til et svangerskabsforebyggende pille til mænd? Hvad er det, du håber, du kan få til at ske, måske? Ja, altså, så i første omgang, så ved vi har at gøre med det, vi kalder godt drug target. Altså, vi vil gerne ramme et eller andet, som kun findes i en type celler, og den type celler, som vi er ude på at få ned med nakken, kan man og sige. Og det var en speciel pumpe, den her. Den findes ikke i andre celler i kroppen, så hvis man kan ramme noget, der rammer den her specielle pumpe, så får man ingen bivirkninger. I princippet, ja. Altså, så hvis det er super specifikt, kan man i princippet lave noget, der ikke giver nogen bivirkninger. Ah, cool. Og vi har allerede en idé om, hvordan vi kan ramme den, fordi at nogle af de meget anerkendte drugs, som man bruger, rammer lige præcis de her natriumkaliumpumper. Og vi ved, at der, hvor at de her stoffer de binder pumperne, det er lige præcis det område, hvor at den her specielle sædpumpe, den er meget, meget anderledes fra de andre. Mm. Så vi tænker simpelthen, at man kan gå ind og ligesom modellere de her kendte stoffer i forvejen, så de passer helt specifikt til sædpumpe. Hvor afgørende er det for sådan en celle, at hvis dens pumpe, hvis dens kalium-natrium-pumpe eller natrium-kalium-pumpe, eller hvad den hedder, jeg kan ikke finde ud af det, bliver blokeret? Altså, så det dør cellen af simpelthen på sigt. Altså, det her det er en af de aller mest essentielle og basale mekanismer i celler. Altså, det er simpelthen det, der får hele værket til at køre, kan man sige. Mm. Så det er totalt fatalt. Mm. Og det er for eksempel eksemplificeret i altså der er mange romaner og sådan noget, hvor man prøver simpelthen at bruge nogle af de her gifte, der er rettet mod natriumkaliumpumpen. Mm. Ja, James Bond-film blandt andet. Ja, for eksempel. Så i Casino Royale, hvor James Bond, han er ved at vinde over Mads Mikkelsen i den her pokerturnering, så får han lige listet sådan et drug ned i James Bonds drink, som næsten gør det af med ham. Og det er faktisk sådan en af de her stoffer, der går ind og slukker for den somkaliumpumpen. Godt, så det vil blive et effektivt svangerskabsforebyggende middel, sådan en p-pille til mænd. Ja. Tredje planet fra solen er forbi for den her uge. Programmet produceres af Science Centeret Experimentarium, som ligger i Hellerup i nord for København. Jeg hedder Henrik Pretorius, og nu er det blevet tid til nyheder her på Radio 24/7. Radio 24/7. Europa i flammer. Vi har fået lov til en gang om ugen at kloge os om EU her på Radio 24/7. Jeg har det personligt sådan, at jeg synes, der er alt for lidt EU-stof i medierne i Danmark. Og så det der med en gang om ugen, en hel time, at kunne få lov til at rive hovedet af dig, Morten Mælsen. Det er næsten for godt. Jeg kan se, at det knitrer det i øjnene på det dig. Det bliver det, der får mig til at komme igennem en ellers lange og stridsom arbejdsuge. Debat om EU hver uge med Dan Jørgensen og Morten Messerschmidt. Der er i hvert fald lidt skolemester over dig, Morten Messerschmidt. Der er gået en skolemester tabt. Prøv at høre, du kommer ingen vegne med slesk tale og billig portvin her. Europa i flammer. Denne gang er det personligt. Søndag kl. 18. Her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.